pentru voturi, miza căderea sau menținerea actualei guvernări. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. O mașină în care se aflau patru tineri s-a prăbușit ieri de la o înălțime de 40 de metri într-o curbă pe Transfăgărășan. Autoturismul s-a rostocolit de câteva ori. Pasagerii, patru tineri cu vârste între 23 și 25 de ani din Teleorman, au scăpat cu rănușoare și au ieșit singuri din mașină. Au fost transportați ulterior la spital pentru investigații medicale. Patru persoane au murit și alte două au fost rănite într-un accident grav produs ieri pe drumul european 583 în zona localității Bălțați din județul Iași. Două autoturisme s-au ciocnit pe șoseaua care leagă Târgu Frumos de Iași. După o manevră neregulamentară efectuată de șofer, una dintre mașini a derapat din cauza drumului umed. Controale se anunță după accidentul grav din weekend produs în județul Ialomița. Autoritățile împreună cu poliția rutieră vor verifica tahografele șoferilor de tir pentru a vedea dacă se respectă timpii de odihnă. Verificările vin după ce sâmbătă un microbuz care transporta angajați la serviciu a fost lovit de un tir care a intrat pe contrasens. Șoferul tirului, care a decedat în accident, ar fi adormit la volan. Bilanțul tragediei: 10 decese și 7 persoane rănite. Iulian Ochi. Astăzi, Ministerul Transporturilor începe o nouă serie de controale, vizate fiind companiile de transport. Razile în trafic se vor înmulți pentru a-i descoperi pe cei care încalcă legea, a anunțat în weekend ministrul Răzvan Cuc. Măsuri de același fel s-au luat și după izbucnirea cazului Caracal. Nu este limpede care au fost însă efectele controalelor. Se va forma un grup mixt între ISCTR și Poliția Română, Poliția Rutieră, care vor avea ca și principal atribut controlul tahografelor. Între timp, în spital, o tânără de 19 ani, grav rănită în accidentul de sâmbătă, este conștientă, dar se află în continuare în risc vital, potrivit medicilor. Alte două femei rănite în același accident sunt în stare gravă, dar stabilă, fiind internate în secția de terapie intensivă la Spitalul Floreasca. Pasagerii care se aflau în microbuzul lovit de tir plecau în fiecare zi la 5 dimineața de acasă, pentru că la 7 începeau programul la un supermarket în capitală. Șoferii care au plănuit călătorii în zonele de munte sunt sfătuiți să aibă mașinile echipate corespunzător pentru a nu fi surprinși de vremea rea. Până marți dimineața este în vigoare o informare meteo de vreme deosebit de rece, ninsor la munte și precipitații mixte în zonele subcarpatice. La munte, mai ales în Carpații Orientali și Meridionali, va ninge. În zonele înalte se depune strat nou de zăpadă, iar vântul va viscoli zăpada. Abia de miercuri, o masă de aer cald va intra în România. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Astăzi începe una dintre cele mai încordate săptămâni din politica românească din ultimii ani. Peste câteva zile, joi, aflăm dacă opoziția parlamentară are puterea să răstoarne guvernul sau dacă PSD și Viorica Dăncilă rezistă și rămân la conducere într-o perioadă crucială. Luna viitoare au loc alegeri prezidențiale, iar anul viitor cele locale și parlamentare. Ludovic Orban, președinte al PNL, susține că încă 7 parlamentari s-ar fi angajat să voteze moțiunea de cenzură care ar putea duce la căderea cabinetului. Documentul a fost semnat de 237 de senatori și deputați. Sigur, știm, avem semnale din partea foarte multor parlamentari că guvernul, prin diferiți emisari, caută să ofere mare acusarea către parlamentari care au semnat moțiunea de cenzură cu intenția de a-i determina să vină la vot. Moțiunea de cenzură nu va trece, susține premierul. Aflată la vas lui, Viorica Dăncilă a declarat că se bazează pe oamenii de bună credință care știu ce înseamnă stabilitatea. Șefa guvernului a spus de asemenea că ulterior va cere parlamentului să aprobe remanierea cabinetului. Numai puțin de 7 poziții ministeriale sunt acum neocupate. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Arad că Uniunea nu a cerut nimic în schimbul susținerii moțiunii. Ca și președintele Klaus Iohannis, Kelemen Hunor spune că în cazul adoptării documentului, viitorul guvern va fi unul de tranziție care să facă bugetul pe anul viitor și să organizeze alegerile. E un an de tranziție, dacă se poate spune așa, până la alegerile parlamentare de anul viitor. Lucrurile stau în felul următor. În acest moment, guvernarea bună nu este posibilă cu acest guvern. Nu văd premizele unei guvernări bune și cred că într-o astfel de situație, într-un astfel de moment, e bine să pui punct și să încerci să faci altceva decât ceea ce s-a făcut până acum. Dacă pică guvernul Dăncilă, guvernul care va fi instalat are o singură misiune, de a gestiona corect bugetul, de a organiza alegerile locale și parlamentare anul viitor și de a nu permite derapaje economice prin care bugetul statului ar sări în aer cu deficit cu tot. Ministrul în exercițiu al justiției, Ana Bircea, ia parte începând de astăzi la Consiliul Justiție și Afaceri Interne al Uniunii Europene eforturile anticorupție și activitatea viitorului parchet european condus de Laura Codruța-Chioveși. Se numără printre temele de discuție. Vizita Anei Bircea în Luxemburg începe într-o săptămână extrem de încordată în justiția română. Filip Stan David ne explică. În primul rând, Ana Birceal însăși este într-o poziție ingrată. Premierul Viorica Dăncilă încearcă să o schimbe din funcție de mai multă vreme, dar președintele Iohannis se refuză să-i numească pe miniștrii interimari propuși de PSD. Curtea Constituțională a explicat săptămâna trecută că șeful statului e obligat să facă acest lucru și, drept urmare, să o revoce pe doamna Birceal. În plus, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a fost convocat intempestiv, mâine, de către președinta Lia Savonea. Aceasta ar încerca pentru a șasea oară la rând să oficializeze numirea Adinei Florea la conducerea controversatei secții de anchetare a magistraților. Ana Birceal a calificat decizia doamnei Savonea drept inadmisibilă, iar CSM a răspuns că nu există vreo lege care să impună consultarea membrilor Consiliului înainte ca ședințele de plen să fie convocate. Surse juridice susțin însă că mai mulți membri ai CSM ar fi revoltați și că se pregătesc să pornească procedura de înlocuire din funcția Liei Savonea. Consiliul Magistraturii e instituția care garantează independența justiției, propune numirea judecătorilor și a procurorilor și le supraveghează activitatea. Pe acest fundal, controversata secție de investigare a infracțiunilor din justiție are în lucru un dosar pentru abuz în serviciu în urma unor plângeri pe numele Cristinei Tarcea și Liviei Stanciu, foste președinte ale Instanței Supreme. Așa afirmă surse judiciare citate de agenția de știri Mediafax. Reclamațiile se referă la constituirea completurilor de 5 judecători de la Înalta Curte, cele care au pronunțat sentințele definitive în mai multe dosare de mare corupție. În toamna anului trecut, Curtea Constituțională a hotărât că toate completurile de 5 trebuie stabilite prin tragere la sorți. Procedurile respective au avut loc la 2 zile după decizia CCR. Avocatul personal al președintelui american Rudolph Giuliani a avertizat într-un interviu televizat că va face noi dezvăluiri despre democratul John Biden și fiul acestuia pe care îl acuză de corupție. Apărătorului Donald Trump a sugerat că cei doi ar fi comis ilegalități în România. Între timp, un al doilea agent de informații ar urma să depună mărturie împotriva președintelui american, acuzându-l că a făcut presiune asupra omologului ucrainian pentru ca procuratura din Kiev să-l investigheze pe Biden Jr., care a lucrat mai mulți ani la vârful unei companii din Ucraina. Investigat de Comisia Camerei Reprezentanților, liderul de la Casa Albă riscă destituirea. Donald Trump susține, pe de altă parte, că este o victimă politică. În Marea Britanie, premierul Boris Johnson nu va demisiona nici măcar dacă Parlamentul îi retrage încrederea printr-o moțiune de cenzură. Surse guvernamentale afirmă că politicianul conservator va aștepta să fie demis de regina Elisabeta a II-a sau să fie arestat pentru sfidarea legislativului. Ioana Dumitrescu. Oficialități guvernamentale de rang înalt au declarat cotidianului Times că Boris Johnson va refuza să demisioneze. Până nu vine poliția la biroul din Downing Street cu un mandat pentru arestarea premierului, acesta nu va pleca de acolo, a declarat una dintre sursele ziarului. Ultima dată când un monarh britanic a dispus demiterea unui prim-ministru a fost în 1834. Marea Britanie riscă să se confrunte cu o criză constituțională fără precedent în cazul unui Brexit fără acord pe 31 octombrie. În ciuda adoptării unei legi care exclude această variantă, premierul susține că e pregătit să provoace ieșirea din Uniunea Europeană, indiferent de consecințe. Johnson și-a pierdut majoritatea parlamentară din cauza că mai mulți deputați conservatori au fost dați afară pentru încălcarea disciplinei de partid. Mai multe l-a pierdut până acum toate voturile asupra proiectelor pe care le-a supus aprobării Camerei Comunelor. În fine, instanța supremă din Regatul Unit a invalidat decizia de a suspenda Parlamentul, moment în care opoziția i-a cerut insistent să demisioneze. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, o zi cu vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în nord-est, plouă în nordul, centrul și estul țării și izolat în rest. La munte va ninge, se depune strat nou de zăpadă, iar în zonele subcarpatice, în Moldova și Transilvania, precipitațiile vor fi mixte. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 6 grade în nordul Moldovei și 17 grade în sudul Olteniei. Foarte frig astăzi în capitală, cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi condiții de ploaie slabă, bate vântul, iar maxima nu trece de 13 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, FC Viitorul a învins-o pe CFR Cluj 3-1 și a egalat-o în fruntea clasamentului. A fost 2-0 la pauză, Peteleu a deschis scorul și Cosmin Matei a reușit un gol fabulos cu un șut de la distanță. Rivaldinho a făcut 3-0 în repriza secundă, iar pentru ardeleni, Culio a transformat un penalti. Antrenorul CFR-ului Dan Petrescu a acuzat oboseala echipei sale, care a întârziat la revenirea din Scoția după meciul de joi cu Celtic Glasgow din Europa League. Gheorghe Hagi a mărturisit la final că a ținut cont de acest lucru când a pregătit strategia și a trimis în teren un singur închizător și fotbaliștii cei mai tehnici și ofensivi pe care i-are în lot. FC Viitorul a egalat liderul la puncte, însă are golaveraj inferior CFR-ului. A treia este Craiova, cu un punct mai puțin. Juventus Torino a câștigat derbiul etapei a 7-a din Il Calcio 2-1 pe terenul lui Internaționale Milano. Dybala a marcat încă din minutul 4, dar gazdele au egalat după numai un sfert de oră când Martinez a transformat un penalti. Intrat în repriza secundă, Higuain a dat lovitura în minutul 80. Juventus a depășit-o astfel cu un punct pe Inter în clasament. Și-a revenit Barcelona după un debut de sezon modest în absența lui Messi, care a fost accidentat. Catalanii au făcut aseară spectacol cu FC Sevilla 4-0. Luis Suarez a deschis scorul din foarfecă, iar până la pauză au mai marcat Vidal și Dembele. Messi a spart gheața în minutul 78, a transformat o lovitură liberă directă, primul gol al sezonului. Barcelona a urcat pe locul al doilea la 2 puncte de rivala Real Madrid. CSM București a debutat cu victorie în noua ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin, 24-22, în deplasare la formația daneză Esbjerg. Echipa pregătită de Adi Vasile, care a debutat aseară ca principal, a condus la pauză cu 13-8. Andreea Lechici a fost cea mai bună marcatoare cu 5 reușite. În celălalt meci din grupă, Rostov-Don a trecut cu 31-21 de Perla Lublin din Polonia. Pentru CSM București urmează vineri confruntarea pe teren propriu cu Rusoaicele. Amintim și campioana CSM Râmnicu Vâlcea a câștigat meciul de debut în grupele Ligii Campionilor 34-27 cu echipa germană Bietigheim. Da, a fost o seară bună pentru microbiști. Au fost multe derbiuri, goluri frumoase, așa și așa multe, cum a zice Gică. Foarte fericit era seară Gheorghe Hagi, că el are și eu așa o mică gâlceavă cu Dan Petrescu sau mai și canat ei. Băi, Dan Petrescu este, cer scuze, e ofticos. Băi, nu poate să moare când pierde. Deci a zis la declarații după meci de 3 sau 4 ori asta. Dom'le, noi suntem obosiți, ne-a întârziat avionul, jucăm în... Dar ne mai întâlnim noi. Și până la urmă mai multe victorii, cred, decât Hagi în meciurile directe. Deci nu m-a pas ținută. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Every day, okay. I got the keys to the universe, so stay with me. 'Cause I got the keys, babe. Takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, babe. mesaj.